9 zł, oszczędzając 280 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Eskalację przemocy i przymusowe wygnania z kraju członków opozycji na Białorusi potępia Unia Europejska. W Szczecinie, Filharmonia w Szczecinie włącza się do akcji hashtag Light for Belarus. Rosną napięcia pomiędzy Chinami a Tajwanem. Unia Europejska potępiła łamanie praw na Białorusi, eskalację przemocy i przymusowe wygnania z kraju członków opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. Wezwała do zwolnienia politycznych więźniów i podkreśliła, że jest zdecydowana objąć sankcjami osoby odpowiedzialne za przemoc. Oświadczenie w imieniu 27 krajów wspólnoty opublikował szef unijnej dyplomacji. Szczegóły zna Beata Płomecka. Szef unijnej dyplomacji napisał, że społeczeństwo obywatelskie i osoby zaangażowane w rozmowy na temat przyszłości Białorusi, w tym także przedstawiciele Rady Koordynacyjnej, powinni być chronieni przed zastraszaniem, przymusowym wygnaniem, aresztowaniem czy przemocą. Dlatego Unia Europejska wezwała władze w Mińsku do natychmiastowego przerwania bezprawnych działań i zwolnienia wszystkich więźniów politycznych. W oświadczeniu jest także mowa o determinacji Unii Europejskiej do nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne za przemoc i sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich 9 sierpnia. Wstępnie uzgodniona czarna lista liczy 40 nazwisk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wszyscy członkowie opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, z wyjątkiem białoruskiej noblistki Swietłany Aleksiejewicz, zostali albo aresztowani, albo zmuszeni do opuszczenia kraju. Przez cały czas z noblistką są dyplomaci z europejskich krajów akredytowani na Białorusi. Do akcji hashtag Light for Belarus przyłączają się kolejne instytucje, m.in. Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Po raz pierwszy budynek rozświetlił się na biało-czerwono-biało w czwartek. Gestów wsparcia dla Białorusinów walczących z reżimem będzie jednak więcej, zapowiada rzeczniczka Filharmonii Katarzyna Plater-Zyberg. Filharmonia zaświeci się jeszcze w barwach flagi białoruskiej, tej historycznej flagi białoruskiej, w sobotę i w niedzielę, 12 i 13 września od godziny 19. Inicjatorami akcji hashtag Light for Belarus są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury. Do inicjatywy przyłączyło się wiele instytucji, m.in. Zamek Królewski w Warszawie czy Zamek Królewski na Wawelu. W Warszawie w wieku 87 lat zmarł aktor Henryk Łapiński. Od 1956 roku był nieprzerwanie związany z Teatrem Ateneum, w którym zagrał w ponad 100 spektaklach. Widzowie zapamiętali aktora z ról w Nie lubię poniedziałku, a także serialach Wielka miłość Balzaka, Dom i Polskie drogi. Przyczyną jego śmierci była niewydolność płucno-sercowa. Łapiński był także aktorem dubbingowym, znanym najbardziej z roli druida Panoramixa w serialu Asterix, ale jego głos można było usłyszeć w kreskówkach 101 Dalmatyńczyków czy Pocahontas. Udzielał także głosu postaciom w grach komputerowych. Tuż po serwisie przypomnimy archiwalną rozmowę Katarzyny Stoparczyk z Henrykiem Łapińskim, przeprowadzoną w audycji Myśli Dziecka 357. Mijający tydzień przyniósł kolejny wzrost napięć w cieśninie tajwańskiej. Chińska armia ponownie prowadziła manewry wojskowe w pobliżu Tajwanu. Chińskie samoloty wojskowe dzień po dniu naruszały też strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu, co doprowadziło do poderwania tamtejszych myśliwców. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Wydarzenia mijającego tygodnia władze Tajwanu uznają za poważne zagrożenie dla wyspy oraz stabilności i pokoju w regionie. Chińskie jednostki znajdowały się m.in. w pobliżu administrowanych przez Tajwan wysp Dungsha, które stanowią przedmiot sporu terytorialnego kilku państw regionu. Niewielki archipelag jest niezamieszkały, jednakże ma strategiczne znaczenie ze względu na trasy żeglugowe. Chińskie samoloty transportowe i myśliwce w tym tygodniu dwukrotnie naruszyły strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu, co na wyspie uznano za poważny incydent. Tymczasem Chińska Republika Ludowa uznaje Tajwan za część własnego terytorium. W ostatnich miesiącach w związku z oficjalnymi wizytami wysokich rangą polityków z USA i Czech na Tajwanie Chiny wielokrotnie ostrzegały Tajwan przed konsekwencjami tych wydarzeń. Wczoraj jedną z baz lotnictwa wojskowego na Tajwanie odwiedziła prezydent Tsai Ing-wen, apelując o gotowość do obrony niezależności wyspy i demokracji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie i bez opadów. Tylko chwilami na północy może się chmurzyć. Tam także może mocniej powiać. W Suwałkach 22 stopnie, w Gdyni 23, w Płocku 24, w Kaliszu, Tarnowie i Krośnie 25, a w Legnicy 26. Trójka. Program trzeci.

Mazurek C-dur, opus 24, numer 2, w opracowaniu interpretacji Leszka Możdżera, a w studiu legenda warszawskiego Teatru Ateneum, ceniony aktor teatralny, filmowy, dubbingowy Henryk Łapiński. Dzień dobry. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie mnie do radia. Ja bardzo się cieszę, że pan jest, bo tych podchodów kilka było i nareszcie oj, nam było, się udało. Było. Nawet pan nam się zagubił, potem my się zagubiliśmy, ale spotykamy się w pół drogi. Panie Henryku, ładnie pan śpiewa? Kocham śpiew, kocham muzykę. Sam nie śpiewam. Mam kłopoty z intonacją. A pamięta pan, jak śpiewał pan na planie filmu Jak rozpętałem II wojnę światową? A, jako Włodek Bombardier, tak? Tak. No to był śpiew. No tam, ale strasznie fałszowałem i to były duże plany, takie zbiorówki i była cisza, spokój, nie było krzyku, nie było pochukiwania. To film jest rzadkością, przepraszam. Dobrze, a pamięta pan, jak pan śpiewał? Zaśpiewa tak, pan tak. Fragment? Króciutko. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tak? Ta, ti, ti, ti, ta, ra, ta, ta. Noż nie, to nie, nie pamiętam teraz, trema mnie ogarnęła. Nie mam ale czas. Ja to strasznie fałszowałem. Ale ja tak bym chciała usłyszeć, jak pan fałszuje. Święty Piotr się pyta, kto tam... Ta, ta, ta, ta, ti, ri, ti, ti. Co się... Wąsem ruchał, brodą ruchał, ale się nie udobruchał. Leguny czekały, leguny. No to jest taka legionowa piosenka, którą właśnie z kolegą nieżyjącym już Talarczykiem wyśpiewywałem. On był lepszy ode mnie w tym, ale za którymś powtórzeniem, no to na dużej hali w łódzkiej wytwórni ekipa nie wytrzymała i tam koledzy elektrycy śpiewali. O rety, bo tam w refrenie się powtarzało. O rety! O, ale byli bardzo życzliwi i te plany, bo w kilku filmach Tadeusza Chmielewskiego wystąpiłem, poznałem jego żonę, była zawsze asystentką jego, też po szkole filmowej łódzkiej, bo muszę powiedzieć, że jako warszawiak od urodzenia do roku obecnego miałem przerwę, bo wywędrowałem za poleceniem wielkiego nauczyciela, pedagoga Aleksandra Zelworowicza do Łodzi. Bo nie zdał pan do szkoły teatralnej w Warszawie za pierwszym razem, prawda? Tak. Sądzę, że miałem takie zmiękczenia gwarowe, Pragie mówiłem na przykład. A jak jeszcze pan mówił? No jeszcze miałem tak, jak których się wstydzę teraz. No takie różne inne rzeczy. Ale opowiem, bo to rzeczywiście, czy zrządzenie losu opatrzności, że odbierając już po oblanym egzaminie, kiedy poszedłem do sekretariatu odebrać te papiery, maturę, sekretarka powiedziała, proszę zgłosić się w Aleje Szucha, tam był dom aktorów, Teatru Polskiego. Profesor Zelwerowicz chce, żeby się pan tam jemu pokazał. Słuchajcie państwo, u mnie w moim życiu wszystko się komplikowało. Idę na tą ulicę, wchodzę. To już był początek września. I w tym czasie stało się po prostu egzekucja. Wśród aktorów był... Nie wiem, czy powinienem mówić nazwiska. Stefan Martyka, który był, zdaje się, konfidentem i na niego był wyrok. I poprzedniego dnia tam go w jego mieszkaniu w Alei Szucha zabito. Ja tam wszedłem, ale już nie mogłem wyjść przez 2 czy 3 dni. Był tak zwany kocioł. No to otaczano ten budynek, było śledztwo. No i nagle znalazłem się w mieszkaniu pana Zelwerowicza. Spałem na podłodze, ale byłem bardzo obficie karmiony i to mi się bardzo podobało. Na koniec tego kotła dostałem kopertę od profesora Zelwerowicza, z pięknym zdjęciem, który napisał tak a priori koledze Henrykowi Łapińskiemu, a jeszcze w szkole nie byłem, słuchajcie, to mi się gardło ścisnęło i w ślepiach poczułem pieczenie, łzy mi się zakręciły. Do dziś nie zbieram pamiątek, nie mam już rodziny, nie chcę, żeby to się poniewierało potem po śmietniku, ale to zdjęcie jest dla mnie w pewnym sensie relikwią. No i dostałem kopertę, w zwykłym takim opakowaniu, niebieskie takie koperty, taniutkie takie były. Bardzo mnie kusiło, bardzo, żeby otworzyć. Tak. Bardzo jakoś tam kombinowałem, nie otworzyłem. Nie otworzyłem, mówię, ślady będą, nie mógł. Ale parzyło mnie ta koperta ręce. A jechał pan? A jechałem, aha. I jeszcze w świętej pamięci Aleksander Zelewary powiedział, jedź gówniarzu do tego gówniarza Dejmka. Był wtedy rektorem Kazimierz Dejmek łódzkiej szkoły. Profesor Zelwerowicz mi powiedział, tam jest drugi termin, nie stracisz roku. A czy to prawda, że na egzaminy już w tej Łodzi do szkoły filmowej wiozła pana milicja? Tak, proszę państwa, przywiozła mnie do tej szkoły na egzamin, bo tak, przyjechałem na tak zwany egzamin wstępny praktyczny, czyli musiałem przygotować wtedy, to było wymagane, scenę. No wybrałem sobie bardzo dramatyczną scenę śmierci Nika z Marii Stewart. A pamięta pan fragment? Oczywiście, że tak. Takich rzeczy się nie zapomina. Mogę prosić? Przed daleką drogą powrócę jeszcze myślą w rodziców mieszkanie. Widzę tam na końcu sioła tę chatę ubogą. Nie mogę, przepraszam. Staję przed tą komisją, jak zapowiedziałem, że śmiercznika przygotowałem, komisja parsknęła śmiechem, co mnie zdenerwowało. Jeszcze nic nie zrobiłem, nic nie powiedziałem, a tutaj wybuchnęli wszyscy śmiechem, bo to było śmieszne. Zwykle rolę Nika gra drobny chłopiec, a ja, no, miałem 1,82 m wtedy i byłem bardzo chudy. Więc ich to rozśmieszyło. Jeszcze miałem jakąś taką marynarkę welwetową, niezbyt dopasowaną i oni się roześmieli, co mnie bardzo speszyło i byłem bardzo zły i się obraziłem na nich i to mi dało taki impuls, bo przygotowałem testament Jaracza i widząc Jadwigę Chojnacką o obfitych takich kształtach, panią Halinę Gall, no i taki dotknięty tym śmiechem, wziąłem głęboki oddech i patrząc na te panie z takim jakimś wewnętrznym oburzeniem powiedziałem, o te niezapomniane twarze starych aktorek, podobne do twarzy starych akuszerek, owe sztucznie wesołe komiczki. Zrobiła się cisza, a za komisją chodził w tej i we w te młody mężczyzna, którego poznałem przy ubikacji. Co tu robisz? Ja mówię, na egzamin przyjechałem. I on bardzo tak kolokwialnie powiedział, co? Sraczkę masz? Przepraszam państwa za słowo. Ja mówię, jak cholera. To idź na koniec korytarza i tam w lewo skręcisz. No i potem jak zobaczyłem właśnie tę osobę chodzącą, i potem profesor Mieczyńska wezwała, a teraz proszę się przedstawić, powiedzieć datę urodzenia, skąd pan pochodzi, jakie pan kończył gimnazjum, rektorowi Dejmkowi. I tu znowu mi się nogi ugięły, bo to okazało się, że to mój znajomy spod ubikacji. Panie Henryku, a jak to było z tą milicją? A, teraz dziękuję pani. No muszę właśnie dokończyć. Skończył się egzamin ten praktyczny. O, on się tak nazywał. Tak. Egzamin praktyczny, powiedział, proszę się zgłosić następnego dnia na egzamin teoretyczny. Dobra. No, ale też takich pieniędzy nie było za dużo. Poszedłem na dworzec Łódź-Kaliska. Kupiłem peronówkę. Tak to się nazywało. Peronówka. Peronówka się nazywała. Bilet, który mnie upoważniał do wejścia do poczekalni. I nagle ktoś tam szturcha mnie w plecy, dwóch milicjantów. Co tu robicie? Ja w tej właśnie takiej obszernej marynarce, zaspany, taki mówię, na egzamin przyjechałem. Jaki egzamin? A, do szkoły aktorskiej. Tak, do szkoły aktorskiej? A gdzie ona się mieści? Ja mówię, na ulicy Gdańskiej. To mnie uratowało, to było takim dowodem, że mówię prawdę. No to my zaraz sprawdzimy. Zabieraj się z nami. Wsadzili mnie do samochodu, była chyba Warszawa taka. I słuchajcie, przywieźli mnie. No i wchodzę i taka sympatyczna woźna spojrzała, że tu nagle przyprowadzają przyszłego studenta, dwaj milicjanci. A, no to rzeczywiście. No szacunek. To no i tak zacząłem egzamin teoretyczny i znowu zobaczyłem, no jak tuzy profesor Saloni mnie pytał z Teatru Polskiego. Jeszcze profesor Mieczyńska, która była potem wychowawcą. Odwiedzam ją teraz na Powązkach, jest tu pochowana. Wspaniała przedwojenna profesor, uczennica Dalcroza. A pamięta pan, jak jako mały chłopiec kładł pan na grobach? Na Powązkach te... A, to muszę też powiedzieć, to jeszcze jest sprawa okupacyjna. A Powązki lubiłem, bo z dziadkami jeździłem. Babka nie uznawała samochodów. Już tramwaje były na Powązki. Nie uznawała. Dorożkę trzeba było wynająć. No i jak uprosiłem dziadków, to siadałem koło dorożkarza na koźle. No, to była wielka frajda, że mogłem z tak... wysoka obserwować ulicę. Który to był? No już to już były lata 39-40, tak, no czyli już przełom, wojna. Tak. I no też trzeba było to ukrywać. Dziadków miałem zamożnych, kamieniczników na ulicy Bednarskiej, ruch krakowskiego przedmieścia. Widziałem właśnie płonący dom, bośmy się jakoś tak ukrywali do końca sierpnia. W seminarium duchownym przy kościele Karmelitów. To moja dzielnica, skwerek Hoovera, tam się bawiłem, ale też stałem, tam jest zagłębienie takie. I tam nie tylko nasz dom, ale też sąsiednie, Niemcy, wrzeszczący, przeważnie pijani, wyrzucali nas i ustawiali pod tym murem. To źle wyglądało. Ja już, no, chodziłem do 44 rok, to już chyba piąta klasa była. I przypuszczałem, że to już taki będzie koniec mojego krótkiego życia. I specjalnie nie wpadłem w jakieś paniczne nastroje, tylko tak się zastanawiam, czy będzie bardzo bolało, czy nie. Bo jeszcze przed nami ustawiano statywy do broni. No i taki tłum się zebrał, dzielili nas na grupy i przez ogród Saski przepędzano jako taką osłonę przed oddziałami albo pojazdami niemieckimi. Matka jakimś instynktem razem z dziadkami, mnie i brata, tak bliżej kościoła ojców karmelitów i tak do bocznej furty tego seminarium dotarliśmy. I tam właśnie z okien seminarium patrzyłem, jak dom rodzinny płonie. Ale były też niebezpieczeństwa. To duży gmach, ja spałem jak z kołuba. Tam jest wielki, on ocalał, do dziś stoi. Wielki taki zegar przeszklony, ja pod tym zegarem spałem. A gdybyśmy teraz cofnęli czas i znaleźli się... na tych Powązkach, kiedy pan jako mały chłopiec kładzie woreczki z cebulą na grobach. Dlaczego? Zaczęły się wywózki ludności żydowskiej z getta. Myśmy byli zaprzyjaźnieni z dwiema rodzinami żydowskimi. W naszym domu dziadków mieszkał krawiec, pan Honigman, do dziś pamiętam jego nazwisko, bo szył mi różne ubranka, właśnie między innymi komunijne ubranko, mnie i bratu. I szewc, pan Weisfeld i Honigman. Ładne pan miał buciki? Piękne, piękne. Poza tym miałem różnego rodzaju poczęstunki, takie na przykład koszerne mace. Nie były podobne do tej macy, którą w delikatesach można kupić, prawda, taką fabryczną. To były wielkie płaty, bardzo smaczne, nie wiem jak przyprawianej, i błogosławioną. O tą macę przynosili, częstowali nas i byliśmy bardzo zintegrowani. Tych świąt na Bednarskiej było bardzo dużo, bo była rodzina wyznania prawosławnego, więc mieli późniejsze święta. Uwielbiałem kutię, paschę. Nie wiem, czy państwo wiecie, to jest taki sernik na zimno, ale były też rodziny wyznania ewangelickiego. I matka przestrzegała, że Wielki Piątek ewangelicy nie rozmawiają ze sobą. Wierzący ci właśnie ortodoksyjni ewangelicy, Wielki Piątek to jest dla nich wielkie święto, dla nas również, ale dla nich szczególnie. I oni w ogóle nie rozmawiają nawet prywatnie. Więc musielibyśmy być cicho z bratem. Jak byliśmy głośni, to oczywiście dostawaliśmy w tyłek, przepraszam. O, surowo także było. Mama trzymała was tak... Krótko. U mnie był matriarchat. Ale matce wiele zawdzięczam. Była bardzo dzielną kobietą. I jeszcze takie wspomnienie właśnie z ulicy Bednarskiej. Mieliśmy te dwie rodziny żydowskie, które z płaczem pożegnaliśmy. Musieli się przesiedlić na teren getta. No potem getto płonęło i nasza polska organizacja, żydowską organizacją, ratowali Żydów w makabryczny sposób, bo przewozili żywych na wózkach wśród nieboszczyków, wśród trupów, na Kirkut. Kirkut był blisko Powązek, graniczy do dziś. Do dziś mury się stykają. I tymi wózkami ręcznymi przewozili i w ten sposób wielu Żydów ocalało. Z moich znajomych i mogę powiedzieć podziwianych, zaprzyjaźnionych, małżeństwo pana Jurandota i pani Stefanii Grodzińskiej. Ale matka, nie było przecież torb tych plastikowych. Matka szyła woreczki z różnych szmat, ładowała tam co było pod ręką, trochę warzyw, jak i cebulę, przede wszystkim zapamiętałem, ziemniaki. I myśmy jechali na Powązk. Już może nie dorożką, tramwajem. I matka kazała nam kłaść te woreczki. Mnie to bardzo dziwiło. Na groby. Pytałem mamę, dlaczego nie świeczkę, nie wianek, tylko właśnie cebulę, ziemniaki. Tam przy tym murze, który graniczy z Kirkutem, czyli cmentarzem żydowskim na Powązkach, są wielkie groby rodzin kupieckich, warszawskich, starych. To są duże grobowce murowane i tam był punkt przerzutowy. Te osoby, które przewieziono z getta na teren cmentarza powązkowskiego, były tam przez pewien czas przechowywane. No właśnie te produkty były po prostu zabierane i zagospodarowywane. Ale to się dowiedziałem później. Matka tam dzieciom nie wtajemniczała w takie sprawy dzieciaków. No. Jak panu udało się po tak traumatycznych doświadczeniach, po tak trudnych historiach, które stały się historiami pana biografii, zachować pogodę ducha? Wie pani, nie wiem. Lubię ludzi. I to przeniosłem na kolegów w teatrze, na profesorów i na dyrektorów teatru też. A co pan lubi w sobie? Bo żeby lubić kogoś, to chyba trzeba najpierw siebie. Nie, siebie nie lubię. Nie? Nie. To jak pan może lubić kogoś? Nie lubię. A lubię kogoś. No, no a za co pan siebie nie lubi? To trudno powiedzieć. Za wiele spraw. No właśnie. Byłem chorowity, przysparzałem kłopotów różnych właśnie matce. Jakoś i dlatego też nie. Do siebie mam dużo krytycyzmu. To nie jest zaleta. To nie jest zaleta. Ten brak po prostu jakiegoś dowartościowania siebie wewnętrznie przez siebie powodowało to, że nie lubiłem siebie, tak jak miałem do siebie dużo zawsze zastrzeżeń i dlatego nie zostałem jakąś gwiazdą, tak. Ale nigdy nie czułem się niespełniony. Nigdy nie czułem się odsunięty od repertuaru, od obsad. Jest tak, że nagrałem się przez te 60 kilka lat w Ateneum z wielkimi kolegami. Też tam spotkałem mnóstwo wielkich kolegów, którzy też nie tylko akceptowali mnie, skromnego, cichego aktora, ale też naprawdę, tu się pochwalę, darzyli przyjaźnią. Dyrektorzy też. Dyrektor Warmiński 40 lat prowadził ten teatr. Potem dyrektor Cholubek. A jeszcze muszę wspomnieć, bo też jemu wiele zawdzięczam, profesor Bardini. Miałem do nich szczęście. Chodzi pan do jednej pracy ponad 60 lat. To jest Teatr Ateneum, pana drugi dom. W międzyczasie gra pan na innych scenach, ale także ma wydeptaną ścieżkę bardzo wyraźnie do opery. Co pan zaproponował z tego repertuaru operowego? Co możemy teraz oczywiście zagrać? No musiałem zaproponować Moniuszkę, już nie pomijając, że mamy rok jubileuszowy moniuszkowski, ale piękną arię taką polonezową, z takim zamachem sarmackim, arię Miecznika ze Strasznego Dworu. To niech zabrzmi. Bardzo dziękuję. Jeżeli siusło w głowie, że Hanu się spowi sprzeć, powiem wości w krótkim słowie, jakich zięciów pragnę mieć. Kto z nich dziewek serce której z tych afektów gączenić, by uwieńczyć swe kultury, musicielem człekiem być. Piękną duszę i postawę, niechaj wszyscy dojrzą w nim śmiałe, oto serce prawe. Aria Miecznika, Straszny Dwór, Stanisław Moniuszko, no, Miecznik, zacny, prawda, Andrzej Hiolski. W tę rolę się wcielił, a w naszym studiu Henryk Łapiński. To nie te czasy, nigdy dzisiaj tego nie wymaga od nas, ale sam pan przyznał, że to pana ukochana aria, więc za co? Za kogo oddałby pan własną krew? To takie to trochę pytanie patetyczne. Trochę tak, ale różnie można odpowiedzieć. Na pewno za matkę, oczywiście za kraj, bo też jeszcze muszę powiedzieć, byłem świadkiem egzekucji publicznej, którą Niemcy w wielu punktach Warszawy urządzali i której też nie mogę usunąć z pamięci. To na ulicy Senatorskiej poszedłem z bratem kupić choinkę. Był to okres już grudnia. I żeby mieć w domu jakąś małą choinkę, poszliśmy właśnie na plac teatralny. Tam przed spaloną operą przywieziono te drzewka. I w pewnym momencie ten odcinek ulicy Senatorskiej został zamknięty. Tam pod tą kolumnę tego pałacu wciśnięto wszystkich przechodni. Nie tylko mnie, brata. I tam widziałem, jak wyprowadzono mężczyzn, około 20 chyba. Dziwiło mnie, że mieli na twarzy jakby maski, ale okazało się, że im gipsowano, bo czasami tam jakieś okrzyki wznosili ci rozstrzeliwani i Niemcy się wzięli na sposób i gipsem zakneblowali im usta. I ja z bratem, ile ja miałem wtedy, może 10, może 11 lat, teraz mi trudno tak policzyć, widziałem, jak worki, tak te ciała tych rozstrzelanych padały. Po czym Niemcy przyjechali samochodem ciężarowym i zabierali te ciała. I też chyba posługiwali się jakimiś więźniami, bo ich poszturchiwali kolbami i szybko te ciała wywieźli ciężarówką samochodową. I nagle otworzyli ruch tego odcinka ulicy Senatorskiej i proszę sobie wyobrazić, że ci wszyscy takim tłumem ruszyli pod ten mur, gdzie były jeszcze świeże dziury. Dziury były zakrwawione. I myśmy chustką wytarli tę krew, ale niektórzy jeszcze nawet znaleźli tam szczątki mózgu ludzkiego. Jeśli pani uzna za stosowne, proszę to wyciąć. Przepraszam. Jeśli pani uzna, że to moje wspomnienie tej egzekucji może komuś przypomni coś, Polakom, nam, warszawiakom, bo teraz tak obojętnie przechodzimy koło tych tablic, jest ich dużo w Warszawie, to proszę zostawić, to już do pani decyzji. To są takie miejsca, przy których trudno przejść obojętnie. Przechodzimy tak obojętnie. Zależy kto, wie pan, są osoby, które nie potrafią i które nie przeżyły tego, tak jak pan, bo urodziły się wiele lat później, wiele lat po wojnie. Znam takie osoby, sama taką osobą jestem. Panie Henryku, kiedy człowiek ma takie graniczne doświadczenia w dzieciństwie, to w jaki sposób to naznacza go na całe życie? Co to panu dało bądź zabrało? Trudne pytanie, chociaż zdawałoby się, że proste. No. Bo wie pan, bo teraz się rodzą ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia. I dobrze o takich sprawach. A wy musieliście wyrosnąć z dzieciństwa i pójść w ten świat. Jest tak, że byłem związany bardzo z matką. Rodziny nie założyłem. Widzi pani, tak rodzina przez wojnę wykruszyła się. A dlaczego pan nie założył rodziny? Opiekowałem się matką. Matkę i czułem, że bała się, że żona, dzieci, rodzina, którą bym założył, no ją tak zmarginalizuje. A byłem bardzo do niej przywiązany. I czułem jej te obawy. Nie powiedziała panu tego na głos? Nie. A ja z kolei też wstydziłem się powiedzieć, że ją bardzo kocham, że będę ją zawsze kochał. Wstydziłem się tego. Także jest tak. Ale też muszę powiedzieć, że jakoś pogodziła się. Na przykład wtedy, w te pierwsze lata po wojnie, zamieszkaliśmy na Pradze Targowa Rugu Ząbkowskiej i na przykład to duża kamienica. Mhm. Dużo miałem rówieśników, koleżanek, kolegów. Było biednie, ale było bardzo sympatycznie, bo ludzie byli życzliwi bardzo dla siebie. No. Także kiedy robiłem dyplom już w Szkole Teatralnej Łódzkiej, jeszcze mogłem się przenieść po pierwszym roku do Warszawy, ale spodobała mi się swoboda. Mieszkanie w akademiku, życie w akademiku. Mama dalej? Tak, jakoś no to. No ale zaraz, panie tak, Henryku. No i polubiłem łódzką szkołę pedagogów. Ale jakieś miłości chyba były wtedy. No były. Pamięta pan którąś jakoś szczególnie? Jest, no mieliśmy. To była, już nie żyje, Sidonia Błasińska. Takie imię piękne? Tak, Sidonia. O. Sidonia. I bardzo zdolna była. Jak wyglądała? No to nie była uroda filmowa. Mieliśmy taką gwiazdę, to Alicja Sommer, Ślązaczka. Właśnie pani redaktor wzrostu, też blondyna. Właśnie miała duże powodzenie wśród starszych kolegów. I żyjąca do dziś, muszę ją wspomnieć, Marysia, chwali Bóg. Brunetka, bardzo dobra aktorka. I Marylka Kembłowska, liryczna, drobniutka. Gdzieś na Śląsku mi przepadła. A Sidonia Błosińska miała rodzinę w Łodzi, więc zapraszała nas na Pyzy, na inne jakieś. Wyjechała po studiach. Potem właśnie mnie związała się z operatorem filmowym. No ubiegł mnie jeden kolega z roku, ale mieliśmy jeszcze jakiś kontakt ze sobą. Ile w panu z małego księcia? Chyba niewiele. A w panoramiksie? No, dubbing to też jest moja taka przygoda, którą bardzo polubiłem. Nagrałem się tych kreskówek, nie tylko właśnie tych druidów, ale również zwierzaków. Długi serial, to się nazywa Zwierzęta Zielonego Lasu. Mysz grałem, zwykłą mysz. Jedna była chuda, Mietek Gajda grał tą grubą mysz. I myśmy lubili dubbing, chociaż też no, nie były to wielkie zarobki, ale była sympatyczna atmosfera. Był zawsze jeden mikrofon i czasami przy scenach zbiorowych trzeba było się przepychać do tego mikrofonu, do tego siteczka, pieścić je i nie zawsze się udawało. A pan potrafi się przepychać? Nie. Nie. Niestety. Niestety? To jest wada. Dlaczego? Bo można więcej osiągnąć, jak się nieraz łokcie tak wystawi. A co chciałby pan osiągnąć, gdyby mógł pan cofnąć czas? Co mógłbym osiągnąć? Co chciałby pan osiągnąć? Lepsze zdrowie. O. Szwankuje? Szwankuje, no to z wiekiem jakoś. Ale i młodości też. Też także. Ale ma pan, możemy przyznać się do tego, ile pan ma lat? Oczywiście, że tak. No, ile? To teraz nie ma tajemnic. Droga pani redaktor, dzisiaj się klika i w internecie wszystko jest. Mam wszystko dużo. Jest. 86, proszę państwa. Aha. I też. To ludzie mówią ładny wiek. Dobrze, że głowa pracuje. Ze zdrowiem bywa różnie. Raczej kiepsko, to fakt. Ale za to głowa. Widzę, że młodzi koledzy nieraz tam się mozolą, żeby się tekstu nauczyć. I nie mam problemu. Nawet w tym wieku, żeby właśnie nieraz dłuższy tekst opanować na pamięć. Czasami ta pamięć taka wsteczna do wspomnień boli, to pani zauważyła. A co dzisiaj sprawia panu taką prawdziwą radość, taką dziecięcą wręcz frajdę? Czy są takie momenty? Są takie chwile? A jakieś no spotkanie z kolegami, koleżankami. Jakoś nie wiem, dlaczego młodzi koledzy mnie akceptują. Nie wie pan dlaczego? Nie wiem. Naprawdę? Na przykład pracowałem w nieistniejącym gościnnie teatrze prezentacje. Zaprzyjaźniłem się z Łukaszem Simlatem, teraz jest taki dosyć eksponowany aktor. Potem grałem z Inkiem Gogoleskim Diabeł w purpurze o kardynale Mazarę. No i trafiłem na Kasię Figurę. Pan Szejd zaproponował mi bardzo śmieszna, zabawna farsa. Ja specjalnie tak do komedii to nie lgnąłem, bo coś tam tych dramatów z dzieciństwa wojennych, okupacyjnych zostało tam wewnątrz i w psychice. Tak. Ale tu farsa taka, to się nazywało Lady Oscar. No i główną rolę właśnie Lady Oscar, Kasia Figura. Bałem się, jeszcze koledzy tu tak właśnie mówią, słuchaj, ty jesteś taki wrażliwy, miękki, to i tam dostałem, ci da popalić. A dostałem rolę męża, tak. Kasi Figury. Nieprawda. Na pierwszej próbie zaprzyjaźniliśmy się i do końca sporo graliśmy, dopóki nie wyjechała na wybrzeże. To graliśmy tą Lady z powodzeniem. Jeździliśmy po Polsce z tym przedstawieniem i sami mieliśmy frajdę i publiczność się cieszyła, bo to rzeczywiście bardzo zabawna sztuka. No i małżeństwo pan miał. Tak. Panie Henryku, po co to życie jest? No, taka filozoficzne pytanie pani mi zadała. Się nie przygotowałam. To tym lepiej. Proszę się nie gniewać, opuściłbym to. Bardzo proszę, nie, na pewno? Tak, bo nie chcę głupstwa jakiegoś, jakiegoś banału powiedzieć. Opuszczamy? Opuśćmy to. No dobrze, no dobrze, no. Człowiek też jeszcze powinien. Jeszcze coś, jakąś pochwałę dla młodzieży. Muszę powiedzieć, że też zaprzyjaźniłem się z Andrzejem Sewerynem, jak przyszedł do teatru Ateneum, zaraz po szkole. Szybko potem trafił do więzienia, bo był w tym ruchu Jacka Kuronia. Mm. I teraz, kiedy objął Teatr Polski, 5 lat temu dostaje propozycję zagrania w Zemście Fredry. Niedużą rolę, ale którą lubiłem, bo w Ateneum ją grałem u boku pana Cholubka. I tam właśnie młodzież, której się bałem, mówię, ja stary, zaakceptowała mnie. Od razu tam chcieli mnie uhonorować, więc do garderoby dyrektorskiej mnie posadzili. Źle się czułem i koledzy mi zaproponowali garderobę młodzieżową. Którą I lepiej było. Lepiej było. I znalazłem się w garderobie numer 4 i z wieloma kolegami, ale też z koleżankami właśnie. To skoro w tej garderobie młodzieżowej lepiej panu było, lepiej. No to zapytam, tak, co by pan dzisiaj powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? Ojej, nie wiem, prawdę mówię, nie wiem, co bym powiedział. Po prostu. Sądzę, że życia nie zmarnowałem. Mogę powiedzieć, że cierpiałem. To też. Ale do wojny, do powstania dzieciństwo było dostatnie. Nie było kłopotu. Potem się zaczęły właśnie kłopoty materialne, że tak powiem. Ja uważam, że czuję się spełnionym człowiekiem. No. Nie wstydzę się tego, co zrobiłem. To nie była wielka kariera jakaś artystyczna, ale miałem też i dobre recenzje i wśród kolegów, bo teraz właśnie, jak czytam, dużo kolegów, sławnych kolegów, pisze takie wspomnienia i tam znajduję jakieś wspominki o sobie. To mnie cieszy, że oceniają mnie pozytywnie. I za to im tak przy okazji tej audycji dziękuję, że tam pamiętają o takim starym człowieczku, który się nazywa Heniek Łapiński. A za co by pan temu małemu chłopcu, który siedzi w tym dojrzałym Heńku Łapińskim, podziękował? A że miałem takich profesorów, że miałem wspaniałą matkę i mam bardzo dobrych kolegów. O, za to naprawdę i przeznaczeniu, losowi, bo naprawdę miałem do ludzi szczęście. Ja mam takie podejrzenie, że największe szczęście ma pan sam do siebie. Tylko dosyć pani ocena. Moja. Tu ja tego, biorę pełną odpowiedzialność za tego tę ocenę. Tego nie będę komentował. Ale wie pan, bolesne jest to, że pan nie mógł znaleźć czegoś, dzięki czemu pan sam siebie mógłby polubić. Szkoda, że tak. No tak się jakoś złożyło. Jakoś, no. A może jeszcze to się zdarzy? Może to się stanie? Już chyba nie. A spróbuje pan chociaż? Nie. Próbuję się żegnać z ludźmi, z pracą, no z całym otoczeniem. Uważam, że to już czas jest taki, że trzeba zadnąć, ale to nie, to żaden dramat, to jest po prostu jako O, właśnie, matka starała się, żebym zawsze był dobrze wychowany, grzeczny i teraz to przenoszę na to, żeby właśnie jakoś tak z tymi, którymi pracowałem, z tymi, którymi się przyjaźniłem. I muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się czuję, odwiedzając Powązki, i to nie tylko groby moje rodzinne, ale też kolegów. Też kolegów i czuję się z nimi związany. Gdzie oni teraz są? To się dowiem. Dowiem się. Nie wiem kiedy, ale już chyba dowiem się. Ja mam nadzieję, że dowie się pan tego jak najpóźniej. I mam nadzieję, że w zdrowiu i radości będzie panu dane być tutaj z nami jeszcze. Ho, ho, ho. I mam nadzieję, pomimo wszystko, że spojrzy pan kiedyś w lustro i powie: Heniu, jak ja ciebie lubię. Bardzo bym tego chciała i życzę panu tego z całego serca. Z całego serca dziękuję za takie piękne pożegnanie. Dziękuję też za zaproszenie. I pani redaktor. I muszę szczerze powiedzieć, że zrobiłem mi pani frajdę, bo ze sobą nie rozmawiam. A kolegów staram się nie zanudzać, a pani była bardzo cierpliwa. I zespołowi technicznemu. Zespół techniczny macha w postaci pani Renaty redaktor, Szewczyk. Naprawdę z całego serca dziękuję za zaproszenie, bo też dla mnie to była pewnego rodzaju psychoterapia. Wygadałem się, powspominałem i tak jakoś, no, przewietrzyłem trochę szare komórki. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Ja również panu bardzo dziękuję. To była wielka przyjemność. Naszym gościem był pan Henryk Łapiński. Panie Henryku, jeszcze muzyka. To pan tu jest dziękuję szeryfem. Kapitanem, to pan wybiera. Wybierałem i z góry bardzo dziękuję, bo to są moje ulubione utwory. Ale co teraz? Co teraz zabrzmi? Może pieśń Roxany? Tak. W transkrypcji skrzypcowej. Bardzo proszę, to będzie Kaja i Justyna Danczowskie, zgadza się? Świetna skrzypaczka. Opera Król Roger, tak opus 46, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Specjalnie dla pana. Dziękuję. Renata Szewczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, do usłyszenia, a teraz niech zabrzmi pieśń Roxany z opery Król Roger.